Itt a Petőfi Rádió, az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. És a stúdióból megköszönjük Madarász Zsoltnak, a bemondó kollégánknak, hogy elmondta az internetes időt, bár azért még nincsen 917 net óra. Mert egy picit múlva lesz. Korábban kezdtük el a műsort. 60 másodperc múlva 917 net óra. Így egészen pontos, bár így kétfajta mértékrendszert keversz. Ez az izgalmas benne. De nem baj, üsse kavics, nagyjából olyan 916 lehet még. Egyébként megjegyzem, ez jellemző az informatikára, hogy különféle mértékegységek keverednek össze-vissza, nem? Igen? Tudsz ilyet mondani? Hát nem tudom, például itt a bitek, bajtok, meg hát a kilobájt, persze, a kilobájt és a megabájt egy tökéletes példa, gondolj bele, hogy nagyon sok cég ezerrel szorozza az R24 helyet, ami egy jó nagy átverés. Bizony. De ugye, úgy nagyjából egyébként, hogyha közelítő adatot akarunk nézni, akkor ez úgy megfelel ezernek. De igen, mondjuk, hogyha a merevlemezek kapacitását nézzük, akkor viszont minden egyes megabájttal ez egy nagy csúszatás, és ez már mondjuk 100 gigabájtnál elég durva külön. Hát, és lassan meg már terabájtos merevlemezek is, háttértároló egységek is vannak. Itt bizony tényleg sokat számít. Nagy háborúság lehet ezekből a cégeknél, de a hidegháborús korszakból itt van nálunk egy eszköz bent a stúdióban, amelyen majd mindjárt körülnézünk, hogy az mértékegységek milyen mértékrendszerint lettek megadva. Minden esetre nem olyan nagyon messze készült ez az eszköz tőlünk, még itt a... Hogy kell ezt mondani, Zoli? Milyen falon belül? Hogy szokták ezt? Tehát itt a keleti táborban. A vasfüggönyön. Ez az vasfüggönyön belül készült, és hát még annak idején a Szovjetunióban, és ez egy nagy-nagy zöld láda, ami itt van már az asztalon, és nem sokára majd kivesézzük, és elmondjuk, hogy mit lehet erről tudni. Tavasztól lehet lefoglalni az ékezetes webcímeket és e-mail címeket a múlt héten már beharangozott hírről, további részletek rövidesen az internet szolgáltatók tanácsának elnökségi tagjától. Tanácsok és tippek, hogyan jegyeztessük be domain nevünket. Aztán lesz heti műtárgyunk, egy igazi hadászati eszköz és persze hírválasztó a heti aktualitásokkal. Utána folytatjuk a netnyelvész minisorozatát az infószótárban. A vírusvédelmi szoftver is tud riadót fújni. Ezután chatman és a PC tipp. Mire jó a PDF formátum, és miképpen tudunk ilyet létrehozni? A kínzó kérdésre is választ kapunk. Benézünk a PDF mögé. És ha még lesz időnk, akkor számítógépes zenéket is lejátszunk. Itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. Hát akkor mondom az elérhetőségeinket. A szokott címen van a mi csetelő csatornánk, a gyalogló cseten, chat.gyalogló.hu, nem kell elé a www, tehát chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell belépni. Él természetesen a honlapunk a www.modemidők.hu címen, ott van aztán az összes szolgáltatásunk, hírlevél, a hírszolgáltatás, és minden egyéb, ami... Olvasnivalók, így van Zolinak az infószótár rovata, de ott van Chatman PC tipe is, egyre bővülő darabszámban olvashatók ezek a tippek. Például a múlt heti is ott van, ugye? Azt? Így van, az eheti sajnos még nincs ott, de holnapra reméljük, hogy ott lesz. Igen, adás előtt kitetted egyébként a múlt héten, úgyhogy aki gyors volt, megtalálhatta. Lesz majd még játék természetesen, de azért még mondom az e-mail címünket is, modemidők@modemidők.hu. Hát akkor következzen a heti műtárgy. Hatalmas nagy zöld ládikó, olyan fél méter magas lehet, és 20 cm széles. Olyan 40 cm magas lehet, 20 cm mély, igen. Valóban egy ilyen nagy láda, van vagy 10 kiló, lehet egy kicsit nehezebb, persze, igen. Meg ránézéssel látni, hogy ez egy viszonylag komolyabb darab. Masszív, ebből még nem sajnálták ki az anyagot. Nem. Na hát áruljuk el, hogy ez egy adóvevő berendezés. Egy R105D típusú szovjet gyártmányú adóvevő berendezés. Katonai adóvevő. Tehát egy mobiltelefon. Legalábbis azoknak az elődje. Igen, itt van mellett egy ilyen araszszor, mit tudom én, 5 centi széles kis mobiltelefon, ez is ütésálló, mint ahogy ez, meg vízálló, de hát szóval elhaladt az idő. Megcsodáltok itt adás előtt, hogy milyen feliratok találhatók rajta. Igen, és szép nagy piros betűkkel oroszul rá van írva, hogy figyelem, az ellenség lehallgat. Nyimánye, pratyivnyi, Pratyivnyik, paclú, sivájet, vagy mi lehet ott? Pontosan, hát te tanultál oroszul. Hát egy kicsit, igen. Még derülnek ki. A mértékegységeket mondtuk az előbb, hát esi mértékegység rendszerint. Voltban van a feszültség. Hertz, kilohertz. Bizony. Igen, igen. Hertzben van megadva ugye a frekvencia, és így. Fölötte van egy szám, hogy szor 100. Tehát az amerikaiak ehhez képest le vannak maradva. Biztos. Ők nem mindig tudom. A régi mértékrendszer. És ami nagyon tetszik nekem, egy bakelitből készült telefonkagyló van rajta, tehát ezzel lehet forgalmazni menet közben. Ahogy látom, itt a tetejét egy ilyen kulikovantenna kell hozzá. Az nagyon érdekes, mert egy körülbelül másfél méter nagyságú, vagy hosszúságú. Hát én rádiós katona voltam, rádiósnak vagyok kiképezve. Derülnek ki rólad. És így imbolyog, hogyha az ember ráteszi, és ezt ugye a hátunkra lehet venni, akkor az így imbolyog menet közben, ilyen méteres kilengései, bang, így az ember háta mögött, szóval érdekes. Főleg a szibériai hidegtélben, ugye, hogyha ott használják. Szerintem mindent kibír. Általában egyébként a katonai eszközök sokkal nagyobb tűrés tartományban működnek, ami azt jelenti, hogy sokkal hidegebb és sokkal melegebb időben is, mint egy hagyományos háztartási eszköz. Azok hát mondjuk ilyen 0 fokig, mínusz 10-ig bírják, de mondjuk egy ilyen katonai eszköznek bizony mínusz 40-ig, mínusz 50-ig hát is meg kirakja az ember a hóba, és akkor a dombtetőre, ugye, hogy tudjon forgalmazni, ne legyen árnyékban, mármint ugye, hogy hívják ezt, rádió hullám, rádió, igen, árnyékban. Takarásban esetleg. És ugye az emberek meg mondjuk lehúzódnak a völgybe, mert ott, vagy az árogon, mert ott jobban, biztonságosabb. Ennek nem néztünk utána, de nem tudom, hogy ez működőképes. Működőképes ez. Nyilván működőképes, csak nincs benne akkumulátor. Táplálás, igen, nincs benne akkumulátor. Igen, ilyen savas akkumulátorokkal. Még egy dolgot csodáltunk meg rajta, itt az előlapján van egy kapcsoló, a Kljucsit és Vükljucsit, aki tanult oroszul, tudja, hogy kibekapcsológom, ami ugye kivezettek, de ez nem egy elektromos kivezetés. Bizony, teljesen mechanikus. Mechanikusan. Elektronikus kezelőszervek ezen nincsenek. Minden mechanikus. A kereső skála, a kereső gomb, annak még az is megvan tervezve, hogy annak van egy rögzítője, hogy el nem ásszon a frekvenció, hogyha az ember nagy nehezen megtalálta és behangolta a készüléket. Tehát az önmaga módján ez egy, hogy is mondjam csak, ez egy rendkívül primitív és borzasztóan üzembiztos készülék ránézésre is. Ez volt a feladata. Ez volt a feladata. Egyébként, ha valaki messzebbről megnéz, akkor inkább egy benzines kannára hasonlít. Igen, szerintem. Igen. A nagy hátrány, hogy ormótlan, nagy darab és marha nehéz. Meg lehetett vele combosodni szerintem a katonaságnál. Nehéz. Tehát borzasztó kellemetlen ezzel, hogyha mondjuk futni kell. Hát ha valaki szeretne hasonló eszközöket látni, akkor keresse fel az apro.mogyoro.hu címet, ott vannak még hasonló cuccok, ketyerék a régmúltból, meg a kevésbé régi múltból. Számítógépek is meg kevésbé digitálisak, ez szerintem még egy analóg rádióadóvevő, tehát ebben nem hinném, hogy lenne digitális nem, áramkör. Semmi. De minden esetre szép és érdekes. És kezdjük azzal az aktualitással, amit már múlt héten megemlítettünk itt a műsorban. Akkor csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy rövidesen tavasztól ékezetes doméneket is be lehet jegyezni. Ez ugye azt jelenti, hogy a webcímek, amiket beírunk. Például lehet olyan, hogy modemidők.hu, így van, hosszú ővel. Hosszú ővel. És bármilyen ékezetes, magyar ékezetes betűt beregisztrálhatunk, nem csak a web címekbe, hanem akár az e-mail címekbe is. Például Bódi Zoltán hosszú óval, nagyon jó. Hosszú ával, és modem idők hosszú ővel, ugye? És ezt, hát nem is tudom egészen pontosan mi tette lehetővé, de rövidesen megtudjuk Martos Balástól, az internet szolgáltatók tanácsának elnökségi tagjától, aki itt van a vonalban. Szervusz, Balázs! Szervusz, jó estét! Miért nem lehetett a kezdetekben már úgy megalkotni az internetet, hogy lehessen ilyen ékezetes karaktereket használni? Hát az internet kezdetei az Egyesült Államokba vezetnek vissza, ott készítették ezeket az első protokollokat, és hát talán érthető, hogy nem gondoltak akkor más karakterkészletekre, mint amit az angol ABC szükségessé tesz. Hosszú évek teltek el magának annak a néhány új szabványnak a kidolgozásával is, ami a múlt év közepére lett elfogadva úgy, hogy hát mostanában vezeti be mindenki az ezzel kapcsolatos műszaki hátteret. Amennyire én tudom, márciustól ugyan be lehet jegyezni ezeket a címeket, az ékezetes címeket, de hát nem tudjuk még egyből használni. Vajon miért nem? Így van, mert a szabvány, tehát a műszaki megoldás olyan, hogy az új technikai pluszt, az új protokoll elemeket az alkalmazásokban kell elhelyezni, ott kell implementálni. Vannak olyan böngészők, a Netscape legújabb változata például, amelyik ezt már implementálta, tehát a szabványnak, ezeknek az új szabványoknak megfelelően működik. A mondjuk más szintén elterjedten használt például Explorerbe ezt még nem tették bele, és hasonlóképpen a levelező kliensekkel, levelező programokkal is egyelőre baj van, mert hát annyira új ez a szabvány csokor, hogy még nem mindenki implementálta. Én azt gondolom, hogy még hosszú idő, esetleg egy-két év fog eltelni addig, amíg az új verziókkal megjelenő új programok eljutnak a felhasználók szélesebb köréhez, és akkor hát már elég sokan fogják tudni használni ezeket a ékezetes neveket. De mi már nagyon várjuk ezt az időt. Az is érdekel, hogy mert nem csak nálunk vannak ékezetes karakterek. Ez az, például nem tudom, a kínaiak bevezetik? Hogyne, hát az egész mozgalomnak a fő hajtó ereje a kínai és a japán. Hát ezért kérdezem. Műszaki hát értelmiség, ha úgy mondjuk, tehát ők dolgoztak ebben a legtöbbet, hogy ez lehetővé váljon, de hát Európában például már az északi országokban, hát Svédországban tudom, hogy megkezdték, Lengyelországban már működik, és velünk együtt fogják a németországi, tehát a DE domén alatt is megnyitni, és az általánosan használt com.net org alatt is már csak rövid idő kérdése, hogy ezek elinduljanak. Tehát azt gondolom, hogy mindenütt a világban elkezdték ezt az új lehetőséget használni. Valóban a felfutása, az általános használata az még időbe fog telni. Tehát nem kell megrohamozni gyorsan az internet szolgáltatókat, hanem érdemes egy picit még várni, illetve hát bejegyezni éppenséggel be lehet. De ugye itt fölmerül az a nagyon abszurd... Mi a lehetőségét megadjuk, hogy be lehet jegyezni. Igyekszünk felhívni mindig mindenkinek a figyelmét arra, hogy egyelőre ez még korlátozott mértékben használható az interneten, de hát aki gondoskodni akar esetleg már most erről a valamilyen doménnévről, akkor már bejegyeztetheti. Szóval például az a billentyűzet is, ami itt van Chatman Balázs előtt, az is szélesebb, mint a képernyő. De rajta vannak a magyar ékezetes karakterek, és hát ugye, ha elképzeljük, hogy mondjuk külföldön szeretnénk beírni egy ilyen webcímet, mondjuk modemidők.hu, és van benne egy ő betű, de nincsen Unicode, a billentyűzeten. Unicode-ból elő kell venni, és a karaktertáblából kikeresni, és beütni a, mit tudom én, alt, akármennyi kódot. Na de te ezt meg tudnád jegyezni, Zoli? Hát szerintem, aki már szövegszerkesztőt használt életében, és valamilyen különleges karaktert bele kellett tenni a szövegébe, amit írt, az tudja. Uh-huh. Ez nem egy nagy novum szerintem. Hát meg vannak még különféle trükkök. Én azt mondom, hogy tehát pontosnak kell lenni, tehát tényleg be lehet ezt vinni külföldön is bárhol, mint ahogy itthon is be tudnánk vinni egy, nem tudom, egy lengyel áthúzót kiírt elbetű. Úgy van. Tehát ez mondjuk megoldható műszakilag, ugyanakkor az ember a mondjuk nagy közönséghez szól, akkor azt is látni kell, hogy azért hát külföldön sem mindenki mondjuk ért annyira az internethez, vagy annyira az informatikához, tehát valószínű, hogy azért a felhasználóknak, tehát a felhasználók nagy részének ez problémát okozhat. Jó, egy hát ilyen ez igaz, bevitele, és hogyha mondjuk ilyen hát ilyen névjegykártyákat osztogatunk külföldön, akkor ez nem biztos, hogy szerencsés lesz. Nyilván egy e-mailre lehet válaszolni, akkor nem kell beírni a végkezetet, ugyanúgy egy linket föl lehet tenni, akkor se kell a külföldinek bevinni, de ezzel együtt én azt gondolom, és azt javaslom, hogy azt gondolom, hogy az ékezetes doménneveket elsősorban a hazai közönség felé érdemes használni, tehát olyan weboldalakra, vagy olyan területeken, ahol a hazai közönséget szólítja meg valaki, és hogyha nemzetközi viszonylatban is használni akar valamilyen azonosító doménnevet, mert olyan jellegű a szolgáltatása, vagy az üzlete, vagy a kapcsolatai, akkor tartson egy nem ékezetes doménnevet is, mert biztos, hogy azzal nem lesz gond sehol. Praktikusan akkor mi is megtartjuk a modemidoc.hu-t, illetve majd később majd modemidoc.hu címünk is lesz. Jött hát egy hallgatói kérdés. Én ezt javasolnám, hogy így célszerű. Igen. Hallgatói kérdés, Danitól, Szalai Dániel. Megjegyzés volt Gál Sándor nevű hallgatónktól, aki annyit mondta, hogy ezzel egy újabb probléma is bejön, illetve megoldódik, hogy a Kömlő és Komlóváros ugye, hogyan jegyezheti be a domain nevét, mert így ugye az ékezetmentes változat, az megegyezik a kettő, tehát a komló.hu. Na de az eddig is probléma volt, mert mind a kettőnek ugyanaz lett volna. Most viszont meg tudja különböztetni, tehát létrehozhat egy olyat, hogy Kömlő.hu, viszont annak az ékezetmentes változata viszont Komló oldalára fog vezetni. Balázs, tehát, ehhez mit szólsz? Tehát változhat tehát egyrészt így van, tehát nagyon sokan kérték eddig is, hogy lehetne ugye rendes nevet adni például a városuknak, sok ilyen félreértésre okot adó azonosítást kellett eddig is csinálni. Semmi akadálya nincs annak, hogy a ékezet és a ékezet nélküli verziója ugyanarra a weblapra vezessen rá, úgyhogy szerintem ebből nincs probléma. Aki majd ékezettel próbálja meg, vagy már tudja használni, akkor az is oda fog jutni, és aki még a ékezet nélkülit emlékszik, vagy azt használja, az is megtalálja. Tehát ennek nincs akadálya, hogy ugyan a két név mögött ugyanaz a szolgáltatás, ugyanaz a weblap megjelenjen. Martos Balázsnak, az Internet Szolgáltatók Tanácsának elnökségi tagjának köszönjük szépen, hogy a késői órán is elérhettük telefonon, és majd figyelünk márciustól, hogy megindul-e majd a nagy sorban állás a webcímekért, mi minden esetre majd odafigyelünk a sajátunkra. Jó. Szervusz, jó éjszakát! Közben itt a billentyűzet csattogás mellett még némi halk morajlást is hallottunk. Balázs, éhes vagy? Nem tudom, nem különösebben, nem értem, hogy ez eddig most... még nem vetted észre, ugye? Mi történik a cseten, arról mondjál már pár szót. Ékezetes webcímek? Nem a cseten, inkább a PDF-re reagáltak, és itt közben próbáltuk megtárgyalni, hogy az Acrobat, tehát ami előállítja a PDF-et, igen, az mennyire hasonlíthat össze egy szövegszerkesztővel. Szerintem sem ennyire, de ezt majd... kitárgyaljuk később. Egy kicsit később, egy kis előzetes volt, de akkor most következzen a hírválasztó. Na, mondom halljuk a három címet. Halljuk. Szavazzatok. Jackie MP3 lejátszóval és Bluetooth modullal az első. Második, a Kodak leáll a hagyományos fényképezőgépekkel. Még jobb. És az IBM a Linuxra való áttérés szorgalmazza, ez a harmadik. Hát... Kodak. Ezek annyira jó hírek, hogy most tényleg el kell gondolkodni, hogy melyikről lenne érdemes beszélni. Egy Kodak, már van a fényképezőgépnek. Jó, hát akkor megszavaztátok ti ketten. A Kodak, amely a múlt század fordulóján jelent meg a piacon első olcsó kameráival, kedden bejelentette, hogy nem árul több hagyományos, azaz filmes fényképezőgépet az Egyesült Államokban, Kanadában és Nyugat-Európában. Mivel az elemzők szerint ebben az évben a digitális kamerák eladása megelőzi a filmes kamerák forgalmát, A Kodak is lépést kíván tartani az új trenddel. Ám a világ legnagyobb hagyományos kameragyártója továbbra is kínál úgynevezett egyszer használatos gépeket nyugaton, és fokozza a hagyományos gépek és a filmek gyártását a fejlődő országok piaca számára. Hiszen számításaik szerint csak Kínában 60 millió potenciális vásárló van, akiknek megvan az anyagi háttere, de még életében nem volt fényképezőgépe. 2003 végén a cég már bejelentette, hogy leáll a diavetítők gyártásával, de a színes diafilmek gyártását továbbra is folytatják. Az Infotrends csoport becslése szerint a filmes kamerák forgalma az idén a tavalyi 48 millióról 36 millióra esik vissza, miközben a digitális kamerákja a tavalyi 41 millióról 53 millióra nő. Ezt olvastam a PC World online kiadásán, és eszembe jutott Bódi Zoltán, aki jó másfél évvel ezelőtt még úgy hadakozott a digitális fényképezőgépek ellen, hogy alig tudtuk csitítani. Ne, én is visszanéztem a másfél évvel ezelőtti adást, amikor erről szó volt. Hozzáteszem, hogy néhány hónapja már nekünk is van digitális fényképezőgép. Erre akartam kiukadni. De számomra továbbra is probléma az, hogy az elkészített kép az arra való, hogy legyen ott nálam papíron, férjen el a belső zsebembe, és mondjuk elvihessem a szüleimnek megmutogatni. Ma ez már nem probléma. Ki tudod nyomtatni például? De elő is iszonyú hívják. Iszonyú költséggel. Tehát, na mindegy, ennek ellenére van digitális fényképezőgépünk, és sokat használjuk, meg minden, szóval még mindig nekem az igazi az, hogy legyen meg az papíron, de ez a hírrel az az érdekes szerintem, hogy ketté szakad a fényképezőgép piac a világon. Uh-huh. Ugye a fejlődő, szóval a feltörekvő országok és a fejlettebbnek mondott ország, nem szeretem ezt a megkülönböztetést, de ez mutatkozik. Tudod, mihez hasonlít ez? Ez a Volkswagen bogaraknak az elterjedéséhez. Ugye a 40-es évek végétől gyártották ezt, ugye még Hitler idején tervezték meg a bogarakat, ezeket a bogárhátú Volkswageneket. Vagy ki tudja, de körülbelül a... Nagyjából akkor. És aztán a 70-es évek végéig, talán a 80-as években még gyártották Európa számára, és aztán kivonták a forgalomból, és folytatták a gyártást Dél-Amerikában. Igen. Sőt, talán még Afrikában is bizonyos országokban. De Dél-Amerikában egészen biztos, és aztán onnan is kikopott a dolog. Egy kicsit ehhez hasonlít ez a folyamat, ahogy így a filmes kamerák mennek a fejlődő országok felé. Igen, nyilvánvalóan azzal kapcsolódik ez össze, hogy a digitális kamerához tényleg kell valamilyen digitális megjelenítő eszköz. Tehát most az nem értelmetlen dolog, hogy azon a kis gyufas címke nagyságú kijelzőn nézegesem a képeimet, és ez Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, ez nem téma, hogy hát persze, hogy van mindenhol számítógép, vagy hozzá lehet könnyen férni. Így van, sőt, a nyomtatásra visszatérve, most egyrészt az otthoni fotonyomtatóknak azért meredeken süllyed az ára, másrészt pedig képzeljétek el, vannak most már olyan modellek, és egyre elterjedtebbek azok is, amihez nem kell számítógép, tehát egyszerűen beledugod a kártyát, és nyomtatja rögtön. Küld róla egy olyan képet, ami rajta van az összes kicsinyített kép, beiksz, vagy berajzolt, hogy melyiket szeretnéd, és aztán azt kinyomja. Tehát ez ilyen teljesen egyszerű működik, szóval egyre egyszerűbben, egyre kézzelfoghatóbb megoldások jönnek, hogy ez elterjedjen. Szerintem ennek is köszönhető ez a tendencia. És azt a világot várom nagyon, amikor egy ilyen viszonylag jó minőségű fényképezőgép benne lesz az én mobiltelefonomban, amivel viszont az otthoni hálózatomra is rácsatlakozhatok, és mondjuk a fotelból nézegethetem az e-maileket. Tehát ami egy ilyen tenyérgépben összesen, vagy összeadva, összeintegrálva adja azt az összes szolgáltatást, amit egy ilyen kis kecserétől elvárhatunk. Még egy másik dolog, ami engem itt a digitális fényképezésben érdekel, vagy fontos szempontnak tartom, hogy nem biztos, hogy drágább. Sőt, biztos, hogy nem drágább, ha már megvannak az alapeszközeim a digitális képnek a használata. Abszolút így van, szerintem is. Ha elmentünk nyaralni valamikor, és mit tudom én, 4 vagy 5 tekercs filmet elfényképeztünk ilyen 36 kockásból, nem ritkán fordult ezzel, mert szeretünk fényképezni ennyi. Akkor ez egy komoly, tehát egy komoly kiadás volt, hogy ezt mind előhívassuk egy példányban. Aztán ha még sikerültek olyanok, meg akartunk ajándékozni, az még ugye nyomta a költségeket. Vagy egy esküvő, ahol ugye iszonyú sok kép készül. az aztán nagyon komoly kiadás, tehát az bele kell kalkulálni. Egy digitális fényképezőgéppel meg nyakló nélkül lehet fotózni, csatogtatni, mert ha nem sikerült, akkor törlöd. Memóriakártyákat kell cserélni benne, hogy olyan helyen vagyok, hogy nem sikerült törölnöm, mert gyorsan kell meg minden. De is egy nagyobb memóriakártyára kétszer annyi fölfér, mint egy hosszabb, tehát egy 36-os filmre például, és abból még nem is biztos, hogy mindegyik jó lesz. Kétszer annyi, sokszor annyi, akár tízszer annyi. Úgyhogy az a régi érdekes mozzanat, amikor ugye kifogyott a film a gépből, és akkor törölköző alatt az utazás közben ki kell cserélni a filmet. Itt most legfeljebb az aksi fogy ki. Én még egy dologra volnék ezzel kapcsolatban kíváncsi, hogy mit mondanak a profik, mert oké, hogy gondolom ez a végfelhasználó, tehát az otthoni felhasználók területén van ez a felmérés, és ott vett át, de vajon a profik átálltak már? Az utóbbi időben fotóstól, profi fotóstól, sajtó megjelenése helyszínen nem láttam hagyományos gépet már a kezükben. Ez nagyon érdekes. Mi is a nyáron egyébként még Szonyával, Szombathelyen, ugye akkor volt az antidigitális hétvégénk, ott lefényképeztettük magunkat egy profi fotóssal, és 10 megapixeles fényképezőgépe volt, képzeljétek el. Az azért nem kis pályás. Infoszótárunk mini sorozatában elérkeztünk talán a befejező részhez. Igen. Szerintem nekem annyira megtetszett ez a téma, meg maga az egész technológia, tehát a vírusvédelem, meg az számítógépes védelmi rendszerek. Hogy egy újabb sorozatot indítasz. Hogy lehetne ezt húzni, halasztani, meg hosszan, mint a rétes tésztát. Na, mi következik? De most a riasztás. Az ragadott meg engem, hogy az angol eredetiben ennek a megfelelője az alert, tehát alert, így van leírva. És ugye mit vártam én egyszerűen, az, hogy alarm. De nem, hanem alert. Megnéztem a szótárat, és aztán elkezdtem gondolkodni a magyar jelentéseken is. És ez egy nagyon finom jelentésbeli megkülönböztetés van a két kifejezés között. Ugye az alert az valami olyasmit jelent, hogy készenlét, riasztás. Tehát nem a katonai riadóra kell gondolni, hanem egy készenléti állapotba kerül a rendszer. Tehát ha valamilyen behatolást észlel a védelmi szoftver, vagy valamilyen veszélyforrást, egy veszélyesnek tartott, vagy valóban veszélyes állományt talál a gépen, akkor ugye készenlétbe helyezkedik. Fölkínálja nekem a lehetőségeket, végrehajtja magától, ez beállítás kérdése, hogy javít, töröl, vagy karanténba helyez, és nem riaszt, nem riadót fúj, tehát nem az alarm az ugye inkább a hangot jelenti, nem riadót fúj, hanem egyszerűen készenléti állapotba helyez, és majd én felhasználom, eldöntöm, hogy mi történjen. És nagyon érdekes, hogy amikor említetted az alert szót, akkor nekem egy számítógépes játék neve a Red Alert jutott eszembe, Balázs rögtön mosolyog is, és egy enyhe kis visszakapcsolás erre a szovjet rádióadóvevőre, amit van mellettünk. Vörös riasztás, ugye? Tehát a legmagasabb szintű. Ugye, nyimány. Ott van az előlapján. Igen. Pratyívnyik. Na és akkor jövő héttől merre megyünk az infószótárban? Egy olyan probléma érdekel engem, ami tulajdonképpen egy helyesírási jellegű probléma, a támogatás, a support, ugye angolul. Ezzel folytatjuk jövő héten. És akkor gyorsan előre jelzem, hogy jövő héten mutatjuk be majd a számítógépes zenéket, de most a szó Chatman Balázsé. Tehát akkor a PDF-ről. Mi a PDF? A PDF az Adobe találmánya egy hordozható formátum. Document format, tehát hordozható dokumentum formátum. És ez azért érdekes, mert sokan szokták kérdezni, találkoznak vele a képernyőn, hogy töltse le a dokumentumot PDF formátumban. És akkor néznek, tőlem is kérdezik, mi az a PDF? Igen. Ez azért jó, mert nagyon sok programból lehet ma már PDF-et csinálni, és ez a formátum megőrzi az adott dokumentum eredeti formáját. Igen. Tehát például, hogyha egy Word-ből csinálsz, tehát egy szövegszerkesztőből mentesz ki PDF-be anyagot, akkor az pontosan ugyanúgy fog kinézni, ahogy te a szövegszerkesztővel megcsináltad. Mert a Word-ben nem úgy néz ki, hogyha máshol nyitom meg? Igen ám, de a PDF-nek az a lényege, hogy egyrészt nem lehet beleszerkeszteni. Hozzáteszem, hogy a válasz erre nem. Másrészt pedig ahhoz, hogy egy Word dokumentumot meg tudjál nyitni, ahhoz legalább egy hasonló kapacitású vagy tulajdonságú szövegszerkesztőre van szükséged. A PDF viszont egy ingyenesen letölthető program az Adobe Readerrel olvasható, és hát ez benne a lényeg tulajdonképpen, és ezért terjed, mint a futótűz. Tehát az csak olvasó program. Tehát letöltött hozzá az olvasót, és utána tudod. Egyébként érdekes, hogy Word-hoz is van ilyen, tehát a Word-hoz is van, létezik csak ilyen olvasható program, de mivel a PDF egy univerzális dolog, tehát nem csak szöveget, hanem grafikákat, bármit. Sőt, hát talán... Valószínűleg képként kezelheti ezeket az állományokat. Nem, egyébként a szöveg is szövegként van benne, tehát benne vannak a betűtípusok, az is megmarad, tehát minden ilyen megmarad benne. Jó, tehát hogy egyszerűen fogalmazunk a hallgatók kedvéért, minden egyes szöveg, hasáb és kép pontosan ugyanúgy helyezkedik el az oldalon. Összes tulajdonsága tulajdonképpen abból, amit te PDF-et csinálsz, annak a minden tulajdonsága, tehát színe, betűtípusok, méretek, minden átmegy a PDF-be. Ez mondjuk egy kicsit túlzás, azért már akadtak problémák, de tényleg, szóval ezért terjed, mert egy nagyon jól használt univerzális formátum. Én meglepve tapasztaltam, hogy ez egy nyílt formátum, legalábbis az Adobe oldalán ez van kint, ami azért érdekes, én meg voltam a győződő, hogy ezért jogdíjat kell fizetni a használatáért, és ezért nincsenek olyan ingyenes programok, amelyek PDF-et csinálnának. Aztán itt a cseten kitaláltuk, hogy az OpenOffice például alkalmas erre. Én most mielőtt eljöttem volna, megnéztem, és az új Office, az például nem nagyon alkalmas, de legalábbis nem találtam még, hogy kell, illetve találtunk egy kisebb programot, ezt a PDF módot, ami letörthető a PC weboldaláról, na hát ez sem akarta megadni magát, és ez sem készített el nagyon egyszerűen ezt a PDF-et, de majd talán a következő műsorban akkor sorra veszük, hogy milyen más lehetőségeink vannak. De egyet még már is mondtál az előbb, az OpenOffice-t. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidoc.hu címen találhatják egyelőre, márciustól majd a modemidők.hu-n. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor jelentkezik az RTL Klubban a .hu című műsor. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!